Leszek Możdżer, Lars Danielsson i Zohar Fresco na płycie Polska. 2013 rok. Wróciła ta płyta przy okazji naszego spotkania w audycji Byle do 13, prowadzonej przeze mnie i Ryszarda Jaźwińskiego w poniedziałek. Mieliśmy dla Państwa wtedy zaproszenie na wyjątkowy koncert Leszka Możdżera, Dziedziniec Kultury, 17 lipca, czyli piątek, wieczór na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, krakowskie przedmieście 15/17. To jest cykl koncertów Narodowego Centrum Kultury. Leszek zagra tam właśnie solowy koncert w piątek wieczorem. No i jak już wróciła ta płyta, to została ze mną na kilka następnych dni i na kilka następnych z Państwem spotkań. Thank you. Ta kompozycja Larsa Danielsona, Afrika, a wcześniej Chai Peimo, to kompozycja wspólna Zohara i Leszka, czyli Zohara Fresco, Leszka Możdżera. She said she was a painter, Leszka Możdżera. To wszystko płyta polska, 2013 rok. Leszek tutaj także na wibrafonie, jak było słychać w Afryce Larsa Danielsona. Trio Możdżer, Danielson, Fresco. Płyta polska ma już 7 lat. Następna płyta polska pochodzi z jesieni roku ubiegłego. Ile znają Państwo utworów o kopalniach węgla? Ja znam jeden, to właśnie ten, Kleofas. To z płyty Polska Piotra Damasiewicza i jego Power of the Horns Ensemble. Pamiętam, już będę chyba na zawsze pamiętał to wyjątkowe spotkanie z Piotrkiem podczas audycji nadawanej z Jazztopadu ubiegłorocznego z festiwalu we Wrocławiu. Studio Radia Wrocław, wysokie tak na, nie wiem, 3-4 metry. I Piotrek wpadający w ostatniej chwili na antenę. Program na żywo oczywiście, nadawany jak zawsze z trójkowych festiwali jazzowych. Program mało obiektywnie, wydanie festiwalowe. Piotrek wpadający w ostatniej chwili do studia i pytający w biegu, zdążyłem. To się tak składało wtedy, że od 23 Przemek Psikuta i Andrzej Zieliński prowadzili program w radiowej Dwójce i Piotrek Damasiewicz był najpierw ich gościem, no a potem czym prędzej do studia Radia Wrocław zdążył na to wyjątkowe spotkanie i opowieść o tej płycie Polska. To przypomnę Państwu, że Piotr Damasiewicz jest liderem tego zespołu. Piotr grający na trąbce oczywiście, no a potem ma obok siebie znakomitości polskiego, nie tylko polskiego jazzu. Maciej Obara na saksofonie altowym, Adam Pindur na saksofonie sopranowym, Paweł Niewiadomski, Puzon, Gerard Lebik, saksofon tenorowy, Dominik Wania, fortepian, Ksawery Wójciński, kontrabas, Jakub Cywiński, kontrabas i Samuel Hall na perkusji. To jest jedna z tych płyt, które z 2019 roku przeszły ze mną w rok 2020. Ten wyjątkowy 2020. Polski na tej płycie są dwie. Thank you. część pierwsza i polska część druga. Piotr Damasiewicz, Power of the Horns Ensemble. Wyjątkowa płyta Astigmatic Records wydana w listopadzie 2019 roku. Przede mną kolejna wyjątkowa płyta. Z zupełnie innej okazji mówię o jej wyjątkowości. W ostatnią sobotę, tuż po południu, w naszym trójkowym studiu ogródkowym, moim gościem była pani Krystyna Prońko. Opadają mi ręce jak liście przeźroczyste, bez kropli zieleni. Opadają mi ręce jak liście uroczyście, bez śladu nadziei. Opadają mi ręce jak liście, jeszcze chwila i już dotkną ziemi. Jeszcze chwila i po łokcie w ziemię brosnę i zostanę tak do wiosny. Ciepłe liście z kropelką czerwieni. Wyrosną mi liście jak ręce, uroczyście w liście się zamienię. Jeszcze chwilę i stanę w zieleni, doczekam się nowej jesieni. Jeszcze chwila i calutka w ziemię wrosnę i zostanę tak do wiosny. Padają mi ręce. To piosenka otwierająca płytę Lubię, specjalne okazje Krystyny Prońko. Ta specjalna okazja to jest 50-lecie pracy artystycznej pani Krystyny. Spotkaliśmy się na kilkanaście minut w południe, sobotnie, w ogródku trójkowym. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się na dłużej w naszym koncertowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Takie są plany. Mam nadzieję, że uda się je zrealizować. To jest płyta eklektyczna, tak jak mówiła pani Krystyna w tej rozmowie, ale taki był mój zamiar. Płyta niespójna artystycznie, zróżnicowana repertuarem.